په دې طریقه چې کم حق وو هغه حق ثابت شو او چې څو هغه جوړ کړی وو هغه باطل پاتې شو.